Сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Успаміны гісторыка колішняга лідара моладзевага аб'яднання талака Сержука Вітушкі. Так жа супала, што падчас існавання талакі у Савецкім Саюзе здарылася перастройка. Па шчырасці, мы былі разгублены трохі гэтай перастройкай, бо мы, як краты, былі падрыхтаваныя маральна капаць доўга і ўпарта. Савецкі Саюз здаваўся такой грознай, непераможнай сілай. Гэта яшчэ нашым дзецям і ўнукам давядзецца неяк так перамагчы. Не ведаю, як іншае, я сам быў трохі разгублены. Безумоўна, мы это з радасцю прынялі і прынялі арганічна, як сваё, і пачалі это падштурхоўваць, як маглі. Беларусь жа недарэмна называлі вандэй рэвалюцыйнай перабудовы, так? І мы былі сапраўды тут не лішнія, зусім не лішнія, таксама тут разварушывалі гэтыя дэмакратычныя перамены. Але гэта была зусім не тая дзейнасць, да якой мы рыхтаваліся. Ахова помнікаў, краязнаўства, фальклор, мова. А тут была ўжо чыстая палітыка. Камуністычная партыя праводзіла якуюсь сваю канферэнцыю, можа 19-ю, не памятаю, і прапанавала народу абмеркаваць тэзісы да гэтай канферэнцыі, як жыць краіне, які курс выбраць, якія рэформы павінны адбыцца. У газетах былі надрукаваны гэтыя праекты гэтых рэформаў, і ўвесь народ уключыўся ў абмеркаванне. І мы, маладыя людзі, там толькі школу закончылі, там другі, трэці курс універсітэта. І мы ўсур'ёз пачалі пісаць свае прапановы там па эканоміцы, палітыка, ну там культура, экалогія, это само сабой зразумела, тут мы былі спецыялісты, а залазілі ў рэчы зусім для сябе незнаёмыя. Але смела, адважна, мы такі нейкі свой нацыянальна-дэмакратычны варыянт пераменаў прапаноўвалі. Пазней частка людзей стала ініцыятарам стварэння Беларускага народнага фронту. Ну, я ім удзячны за тое, што яны да таго часу на барыкадах. Хаця гэта падкасіла талаку. Самая актыўная, самая энергічная частка пайшла ў палітыку. Гэта трохі пазбавіла клуб такой еднасці, цэльнасці. Стала адной з прычынаў таго, што талака пазней знікла. Я сам ніколі не быў прыхільнікам палітычнай барацьбы, я не пачуваў у сябе сілаў да гэтага. Я разумеў, што займацца палітыкай, гэта трэба кожны дзень быць як баксёр у форме, трымаць удар і самому наносіць гэты удар. Я проста фізічна праз сваю хваробу не адчуваў у сабе гэтых сілаў. І таму я заўсёды быў у талацэ такім чалавекам, які не быў ініцыятарам палітызацыі. Калі на нас накінуліся савецкія газеты, што мы носім фашысцкія сімвалы, чырвоны белы сцяг і пагоню, я быў ініцыятарам паседжання рады талакі. Мы там прынялі кампрамісны варыянт, што каб сцішыць гэтыя нападкі на талаку, каб нас не закрылі, пакуль што публічна пагоню на грудзях не насіць. Белчырвоны белы сцяг на грудзях не насіць. Ясна, што ў сэрцы ён быў заўсёды, у хаце ён заўсёды вісеў, гэты сцяг і гэты сімвал, але ўжо на людзі, вот, падчас нейкіх талакоўскіх акцыяў, не апранаць. Памятаю, запрасілі нас у Літву на якусь зборку нефармалаў. Мы з Лявоном Тарасенкам паехалі туды, як толькі перасяклі мяжу, мы дасталі з кішэняў паперу, на белай паперы чырвоная палосачка. І я памятаю, у мяне быў значок купалы, і я гэтым значком Янкі купалы прычапіў такую вялікую бел-чырвона-белую стужачку, і ўжо ў Літве мы хадзілі такія са сваімі сцягамі. Абмежаванне само сабой знікла, калі праз паўгады недзе ўжо адбыліся першыя мітынгі, і гэтыя сцягі ўжо былі на вуліцы, адкрыта легальна, шылі гэтыя сцягі, кожны меў і не адзін сцяг. Пра адносіны з нашымі апанентамі. Бо не ўсе людзі прыхільна да нас ставіліся. Было многа сімпатыкаў, але былі і нашыя ворагі, такія, што ці пасмейваліся з нас, ці ў адкрытую крытыкавалі. Найперш гэта быў камсамол і камуністычная партыя. Тады ж яны трымалі лейцы кіравання ў краіне, яны за ўсё адказвалі, і як гэта так, без іх дазволу, без падпарадкавання ім, вот узнікае такая ініцыятыва. Мы заўсёды мелі такую вайну. У газетах савецкіх, «Савецкая Беларусь», «Знамя юнасці», «Вечерні Мінск», «У звяздзе» рэгулярна пачалі з'яўляцца падборкі крытычных матэрыялаў. Чаго хочуць талакоўцы, пена на валне перестройкі, поза или пазіцыя. Вось мы, маўляў, кепскія людзі, што мы занялі такую крытыканскую пазіцыю, што мы ўсё харошае, што было ў Савецкім Саюзе, адмаўляем, і мы вообще такія нацыяналісты, і нас трэба забараніць. І хто даў нам права выступаць з такімі прамовамі і рабіць тую работу, якую мы робім. Пачалі пісаць журналісты і штатныя прапагандысты, а тады гэта было справакавана хваля допісаў працоўных мас, і людзі, якія нас не ведалі, рабочыя, крысціяне, пісалі такія гнеўныя водгукі: так, гэтых талакоўцаў трэба там забараніць, зліквідаваць, што гэта такое тут. Ну, гэта паддавала нам азарту і бадзёрасці, і мы пісалі ў адказ. Дзякаваць Богу, былі газеты, якія нас падтрымлівалі, і былі публіцысты, і інтэлігенцыя, якая нас падтрымлівала. У газеце «Літаратура і мастацтва» з'явілася многа прыхільных публікацыяў, дзе аб'ектыўна нашыя думкі выкладаліся. У часопісе «Нёман», памятаю, была вялікая публікацыя, дзе нам далі слова, мы самі маглі пра сябе сказаць, хто мы такія, чаго мы хочам. Адбывалася такая бурная палеміка. А гэта ж ўжо пачаліся часы гэтай перастройкі. Палеміка ўзрастала, і ўсё больш і больш людзей пераходзіла на бок пераменаў. Пачаліся расколы і сярод нашых апанентаў, калі, скажам, у гаркоме камсамола па-ранейшаму былі нашыя непрымірымыя ворагі, то ў цэнтральным камітэце камсамола з'явіліся людзі, якія нам сімпатызавалі. Міхаіл Мусюкоў, Васіль Астроўскі, Іван Жданович. Вось гэтыя хлопцы гаварылі з намі па-беларуску, прызнавалі, што так, нашы патрабаванні многія слушныя, і яны маглі з намі пайсці ў вандроўку. Вот як Іван Жданович браў лодку, пляцак, і з намі на некалькі дзён у вандроўку ішоў. Яму трэба было трошкі там з намі спрачацца. Але ён спрачаўся з намі па-беларуску. Пазней, я ведаю, ён развітаўся з камсамолам. Сёння вот творчая асоба, чалавек для Беларусі не згублены. А былі такія людзі, якія да апошняга на нас паглядалі так з падазрэннем і варожа. Сёння мне цяжка даваць такія адназначныя ацэнкі, бо гэтыя людзі, яны вось тут побач, яны дзейнічаюць, ёсць грамадскімі дзячамі. Ну вось успомню спадара Петра Краўчанку. Тады ён быў сакратар гаркома партыі па ідэалогіі. І быў вось адзін з нашых самых галоўных апанентаў. І памятаю, ён, Міхаіл Мусюкоў, надта скардзіўся, это супрацоўнік ЦК камсамола, што Петро Краўчанка на яго моцна накрычаў: як гэта так, ты перайшоў з імі на беларускую мову, як ты пасмеў, паддаўся ўплыву гэтых нацыяналістаў, уніфармалаў. Сёння я згодны з тым афарызмам, што найлепшы спосаб перамагчы ворагаў – это зрабіць іх сваімі сябрамі. Я вспоминаю митинг на стадионе «Динамо». 89-м, здаецца, годзе апазіцыя падала заявку, быў дадзены дазвол, і мы сабралі цэлы стадыён, вялізны стадыён людзей. На тым мітынгу выступалі і прадстаўнікі ўладаў, але і прадстаўнікі апазіцыі. Тады ўжо быў створаны народны фронт, выступаў і Пазняк, і Хадыка, і я там як страшня Талакі таксама выступаў. Як цяпер памятаю, сказаў там такую фразу: «Нема чаго асабліва баяцца камуністаў, яны вымруць як маманты». Стадыён роў ад захаплення. Такімі словцамі тады кідаліся, і гэта было папулярна. Я тады працягваў, што нам трэба думаць, хто прыйдзе на месца камуністаў. От тады ўжо было такое прадчуванне, а хто прыйдзе на месца гэтых камуністаў. Бо сапраўды адчувалася, што яны ўладу не ўтрымаюць. Яны былі самі разгубленыя, яны самі не верылі ў свае ідэі. Гэтыя ідэі сапраўды рассыпаліся, але, на жаль, на іх месцы прыйшлі цынікі, прыйшлі людзі абсалютна без нейкіх высакародных ідэалаў. От іх перамагчы намнога цяжэй, чым тых камуністаў, якія ўжо былі разлажыліся, самі не верылі ў свае ідэі.